بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى شرنا نانا موز وشوال mwaka 1446 katika darasa ya Mambuma Manhajul Haq al-Allama Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullah ta'ala. Tulifikia ubeti wa kumi. Qala an-nadhimu rahimahullah: huwa as-samadu al-'ali li'idhmi sifatihi wa kullu jami'i al-khalqi lillahi mudu. Huwa as-samadu, as-samadu هو السيد الذي كمل في سؤدده. ني yule bwana aliyekamilika katika ubwana wake. ومن تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة وذلك لكثرة خصال الخير فيه. ني yule ambaye nyoyo za viumbe wake ukimbilia kwake kwa kupenda na kwa hofu, na hii ni kwa sababu ya wingi wa sifa za khiri alizonazo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mtu akiogopa hasira zake akikimbia kwake humrehemu. Binadamu akiwa na hasira dhidi yako ukienda kwake atakufanya nini? Viumbe akiwa na hasira ni umkimbie ukae mbali na yeye, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ili uepuke adhabu yake ni ukimbilie kwake. Na ndio katika dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumsifu Allah akasema: la malja wala manja illa ilaik. Huna pa kukimbilia wewe. Ukiwa wataka rehema zake ni ukimbilie kwake. Ikiwa wataka akurehemu kuwa asikukasirikie wala asikuadhibu, kimbilia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukirudi kwake atakurehemu na kukusamehe subhanahu wa ta'ala. Qala likathrati khisal al-khayr fihi wa kathrati al-awsaf al-hamidati lahu. Kwa wingi wa sifa za khairi alizonazo Allah subhanahu wa ta'ala, na wingi wa sifa sifiwa alizonazo Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili jina As-Samad, wa huwa ismun min asma'illahi al-husna ورد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. نجينا كتكما جينا الله متكوف أمبالو لمتاجه كتك سورة الإخلاص. ثم بيّن رحمه الله تعالى في تمام البيت معناه أن الصمد يدل على أمرين. كيشا الناظم رحمه الله تعالى مشيري أكبينيشا مانا يا الصمد النيني أكتاليك وهيدي جينا الصمد لتوليكيزا كتكمام بميدي لمن بيبا مانا بيدي. الأول قال هو الصمد العالي لعظم صفاته، أي الأول عظم صفاته سبحانه وتعالى وتكوفنا وكوب وصف ذاك الله. فهو الصمد لعظم، أي لعظم صفاته. فهو الصمد الذي له صفات العظمة والجلال والكمال. الله ني الصمد بمعنى الينا صفة زوتكوف نو كمليف سبحانه وتعالى. والعظيم الذي كمل في عظمته الله ني مكوب علي كمليك كتك وكبواك. العليم الذي كمل في علمه. الحكيم الذي كمل في حكمته. فالصمد الذي له الصفات العظيمة الجليلة كلا صفة كتك صفة يا الله سبحانه وتعالى إمي كمليك كتك صفية وكم صف الله كعلم نعلم إلي وكمليك وحكمة حكمة إلي وكمليك وصفة يوتين والصمد نولي ألينا صفة تكوف عظيم. الثاني معنى نجين أن جميع الخلق لله تصمد أو تصمد أي تفزع في حاجاتها ورغباتها وطلباتها وتلجأ إليه وحده بمعنى واجه الله وته وكمبريك وكيه كتك ما يتجيو ياو كتك يالي ونو يتاك نكو يبين داء وكمبريك الله سبحانه وتعالى. Hata wale waliokuwa kimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam aliyetumilizwa kwao Makuraish, wakati walipokuwa kipatwa na shida husahau miungu yote waliokuwa kiomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, wakipanda juu ya majahazi wakapatwa na misukosuko baharini, kile chombo kikatikiswa baharini, humuomba Allah subhanahu wa ta'ala tena mukhlisina lahu ad-din, wakamtakasia yeye peke yake ibada ya dua. Tizama wamekimbilia kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo na shirki walikuwa wakifanya walipokuwa na ikhlas katika dua, Allah akawaitikia maombi yao akawaokoa. Falamma najahu minal barri idhahum yushrikun, na Allah yajua kuwa wakirudi katika nchi kavu watarudi kwenye shirki, na pamoja na hayo pia akawarehemu na kuwaokoa, sababu katika kuomba dua yao pale walimuomba Allah peke yake basi na yote mwingine. Fakaifa bil muwahhid, vipi mtu wa tauhid yule ambaye hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala. فالصمد يدل على هذين المعنيين أحدهما مترتب على الآخر. والصمد يتولكيزا كتك ما نمبيليز إلي موجة أموني ليجو وكيل صفاياك كميل كيفو يبلكيا كواتكو كمبيليا كواكي كيفو natija yake ni kuwa watu wote wakimbilia kwake kwa ukamilifu wa sifa zake subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah aliyun ala dhatan wa qadran wa qahruhu qaribun mujibun bil wara mutawaddidu subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Aliyun wa hadha ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala ورد في مواضع من القرآن منها آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم. علي العلي نجينا كما جينا الله سبحانه وتعالى نهي جينا لمكوجة آية الكرسي آية الكرسي الله سبحانه وتعالى كما لزي آية وكسيما وهو العلي العظيم. وهذا الاسم دال على ثبوت معاني العلو لله عز وجل. نهي لجينا العلي لبيب معانا أو كثبتيش معانا يكوى الله يكوجيو كتك كلا كيتو سبحانه وتعالى. فهو علي بذاته فوق مخلوقاته مستوى على عرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. العلي معناك أليجو kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Na hili kila binadamu aliye katika fitra salima ajua, katika umbile ambalo Allah amemuumba nalo ajua, isipokuwa akipata watu watakaompoteza ambao hawajui wao wenyewe mola wao alipo, pia watakana wengine pia wasijue mola wao yuko wapi. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala amejieleza wazi katika kitabu chake kwa yeye yuko juu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo al-aliyu aliye juu subhanahu wa ta'ala. Na subhanallah, katika hikma tunapomsujudia Allah subhanahu wa ta'ala tunasema subhan rabbiyal a'la. Wataja wanaovioni kuwa katika hikma ya sisi kuamrishwa kusema subhana rabbiyal a'la, ili isipite fikra kwa mwanadamu, kwa sababu asujudu chini akafikiria mola wake yuko kila mahali ama yuko chini, akumbushwa katika sujudu kuwa Allah yuko juu. Pamoja na kuwa sujudu chini, jua kitu kimoja, subhana rabbiyal a'la, kuwa msujudia yule aliyekuwa juu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ni al-ali, aliye juu kwa dhati yake, yuko juu ya viumbe wake wote, kalingana juu ya arshi yake, kulingana kuna kulingana na utukufu wake na ukamilifu wake. Namna gani? Allahu a'lamu, hatujui. Al-kaifu majhul, hatujui sisi, lakini ndivyo alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usije na falsafa nyingi hapa za ajabu, wakati aya za Qur'an ziko wazi na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi kabisa. Na kila mwanadamu, mtoto akizaliwa tu akakulia, akifika umri wa kuwa yuwaelewa khitab yale anamwambiwa, ukimuuliza Allah yuko wapi, atakunyoshia kidole juu. Hii ni fitra. Huwezi, mimi nakuhakikishia kitu kimoja, huwezi kumkinaisha mtoto wa miaka mitatu minne mitaa hapo hapo kwenye umri huo, huwezi kumkinaisha ati Allah yuko kila mahali, atakuona mjinga sana. Mtu mzima, baba mzima bwana, namna hiyo. Hata ukavaa kilemba kikubwa kama kina Al-Jufri Aba Hafidh, huwezi kumfanya mtoto mjinga. Lakini kuna watu wazima maskini, watu wazima. Leo mmeona clip bwana, subhanallah, sijui ncheke, sijui ni wasikitikia wa mahurafi. Sikubeba simu hapa ngewasikilizisha. Niwapeni tu mfano wa sakhafat uqul haulai jamaa. Yani wao wakimzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala wajifanya wana akili kubwa. Hatuwezi bwana kukubali. Allah yuko juu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alisema katika kitabu chake maneno hayo, sabbih isma rabbika al-a'la aamintum man fis samaa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Bali Qur'an kuteremshwa ni dalili, tanzilun min man, min ar-rahman ar-rahim. Na mtume sallallahu alayhi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa yanzilu rabbuna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yanzilu rabbuna, an-nuzul yakun min ayn, min fawq. Hizi adilla ambazo ziko wazi kabisa, watafutafuta njia ambazo ni zimepinda pinda, na hawa wanaozungumza hivi ni watu wa visa kama hiki kisa mtukisikia. Kuwa kuna mawalii ambao wakitaka kwenda haji hawana haja ya ndege, wakaa juu ya sujada. Sujada mjua nyinyi mwaita nini? Mswala. Ni mswala huo, akaa juu yake, kisha ule mswala umnyanyua, wampeleka kitaka kutufu, yazunguka. Sa ingine na shangaa zaidi, mwajua kuna wafanyabiashara maskini, ndugu zetu wengi sana, mashekhe kama hawa wawachezea akili sana, na ni watu wana akili kubwa sana ya biashara. Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia kwa fadhila zake na akawajaalia wana akili ya kufanya biashara. Huwezi kumchokoza, hebu nenda wewe na kanzu yako na kofia, jiweke vizuri kabisa, kisha ujaribu kumtapeli katika biashara. Usimwambie mambo ya dini, jaribu kumtapeli kwenye biashara, utajua kama watu hawachezewi. Kwambia wewe mwanzo nani anakuita shekhe wewe? Ni shekhe wewe? Sasa bwana, nataka kunienjoy mimi bwana. Haya mambo haya nyinyi hamuyajui, sisi ndo tunaelewa. Hii biashara wewe unataka kunitapeli wewe? Hapo hapo ushajua. lakini atapeliwa katika dini yake hajui. Tena na tapeli wahid, yani wanavyosema jamaa zetu huko majengo, tapeli wahid. Yani mtu muongo yuamdanganye hivi hivi, na nkaa macho peupe, wajua uongo kipara, hata pembe hauna. Labda ungelikuwa na pembe ungekuogopesha. Uongo kipara wazi wazi. Au waweza kusema uongo wenye pembe pia. Manake wagota watu wazima wakakubali, wakakaa chini, wakadanganywa. Utakavyoeleza. Lakini hawa watu hawa ndio wakadete itikadi hizi kwa awamu, ambao lau kama wangewachwa katika fitra salima, mtu yoyote ukamuuliza mula wake yuko wapi, wajua yuko juu. Fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha. Na ndio maana hata wao pia, kuna bwana mmoja amekusanya clip moja, amefurahi sana za video hizi, akawaleta kina Al-Jufri, wamejisahau katika muhadhara vizungumza man nad'u Allah, kisha nyosha kidole juu yeye mwenyewe, kisha yoletwa na mwingine ambaye akataa kuwa Allah iko juu, ah man Allah, kuna mmoja afanya hivi, kisha akaleta kidole, umerudi huko huko liko umbwa, huwezi pakimbia bwana. Fitra, hakuna mtu hapa inua mikono yake omba dua hivi isipokuwa ndani ya nafsi yake ahisi yule anayemuomba yuko wapi, yuko juu subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu hili ni dharura, huwezi kuikimbia. Na wewe kama wataka kujaribu, nenda kando, kaa peke yako, nyosha mikono yako, ya Rab kadha, ya Rab, utajiona ndani ya nafsi yako, yakiri ndani ya nafsi yako kuwa Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Waje kuambia watu bwana yuko mbele, yuko nyuma, kuna kulia, kuna kushoto, kwa jua yuko chini, kwa api? Ah, yuko kule kule alikuweko, wapi? Kule kule alikuweko, wapi? Watu wa ajabu sana. Wallahu musta'an. Utaipeleka wapi hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami fi sahih Muslim? Hadithi ya yule kijakazi aliulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aina Allah? Leo mawakataza watu kusema aina Allah. Tawasikia watu wengine hawana adabu, wasema aina Allah. Ah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema aina Allah, wewe mtusi. Aha, kijakazi akasema fi sama. Na yule kijakazi alikuwa ni mchungaji mbuzi, achunga mbuzi. Yule anayemiliki akapita hivi, kaona kondoo au mbuzi abebwa na mbwa mwitu. Kwa nini hukumzuia? Akampiga. Kisha akahisi vibaya, akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nimefanya jambo kadha, lakinnani sakaktuha sakka, mempiga kulikuwa ilikuwa kofi, sasa nifanyeje? Akamwambia mlete. Swali la kwanza, aina Allah? Qalat fi samaa. Man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala atiqha fa innaha mu'mina. Mwachilie huru huyu, huyu mwanamke ni mu'mina. Mchungaji mbuzi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa namna tauhidi ilivyokuwa ikisomeshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, itikadi sahihi ilivyoenea mpaka wachungaji mbuzi wakielewa itikadi sahihi. Leo kuna wachungaji binadamu hawajui mola wao yuko wapi. Wachungaji wa binadamu, ukimuona kavaa kofia nini itwaje kilemba juu, amekifunga utafikiri rungu, kumbe nkichwa, kufunga funga lemba kubwa hivi kama tairi ya tuktuk, lakini humu ndani very small machine, akili yake haiwezi kukaa chini ikafikiria kwa fitra ambao Allah amemwambia nayo. Sasa hizi aya tuende nazo wapi za Qur'an zilizokuwa wazi, na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tuende nazo wapi jamani? Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, alikuwa maanisha nini? Man fis sama nani kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Si Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama? Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo alivyoelezwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. Sisi tuko kwenye neema kubwa sana wallahi, lau kama mtu atasoma itikadi za watu wa batil na shaifahamu aqida ahli sunna, afahamu neema ya Allah juu yake kuwa amemjalia kwa katika watu wa sunna. Jamaa huwa nafsi zao za watafuna, maanake nafsi yamwambia Allah yuko juu, lakini yeye atakudanganya kuwa Allah hayuko juu. Sasa wewe angalie vile vita yashindana navyo katika maisha yake, ishindana nafsi yamwambia hivi yasema vipi, ashindana nafsi yake ambao Allah ndivyo alivyomuumba. Qala Sheikh hafidhahullah ta'ala, ولهذا ذكر الناظم رحمه الله هذا الاسم وأتبعه ببيان معناه قال علي على ذاتا. أنا أمتاجي لجينا كيشا أكانز كل فسير معناك. هذا المعنى الأول على ذاتا أي على بذاته سبحانه وتعالى يكوجو وذاتي ياكي الله سبحانه وتعالى يكوجو سبحانه وتعالى viumbe vyake vyote kuanzia arshi na vinginevyo viko chini yake subhanahu wa ta'ala. Walmaana thani qadran ay ala qadran, cheo chake ni cha juu kabisa. Fahuwa tabaraka wa ta'ala lahul kamalu wal azamatu wal jalalu, Allah ana ukamilifu na utukufu subhanahu wa ta'ala na ukubwa. Waqad qala Allah wa ma qadaru Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah, waonaje ardhi yote hii ataishika kwa mkono wake wa kulia Allah subhanahu wa ta'ala, yote aitikise kisha aseme ana al-malik aina mulukul ardh, ana al-malik. Kisha mtu akwambia mimi napinga sifa ya mkono kwa sababu nitakuwa ninafananisha, tuonyeshe mkono uweze kushika nyumba tu wa kiumbe. Subhanallah, yani ukisoma tu hizi aya wajua kuwa hili lalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifi Allah a'lam, sisi hatujui. Usimfungulie milango shetani, ikawa ni sababu ya kukupoteza. Yatosha ukisoma maneno kama haya umaadhimishe Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ikaanza wa ma qadara Allah haqqa qadrihi. Na Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala ameikaa katika mlango gani? Wa mwisho kabisa katika kitabu at-tauhid. Bimaana lau kama mtu atasoma kitabu at-tauhid akifahamu vizuri, bila shaka atajua utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal maana athalith qahruhu ay uluul qahr, Allah yuko juu kwa nguvu, hakuna mwenye nguvu zaidi yake. Wa hadha aidan min maani al-ulu, wa huwa thabitun lillah, ibn ni katika maana ya ulu kwa Allah yuko juu kwa nguvu zake. Na ahlul bid'a hawakatai uluu al-qadr wala uluu al-qahr, wanachopinga wao ni uluu al-dhat, kuwa Allah hayuko juu kwa dhati yake. Hili walipinga, a mengine wamekubali. Yaqulu Allah, waqad qala Allah ta'ala wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadi, ni mwenye nguvu juu ya waja wake subhanahu wa ta'ala. Fahadhi thalathatu ma'anin lil-uluu yadullu 'alayha ismu Allah tabaraka wa ta'ala al-'ali. Hizi aina tatu za ulu kwa Allah yuko juu. Na hizi tatu maana tatu, haya maana tatu haya ndio tuliyotaja, haya yote yabebwa na jina la Allah al-Ali subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi madarij as-salikin min lawazim ismi al-Ali al-ulu al-mutlaq bi kulli i'tibar, katika lawazim ya hili jina ismi Ali ni kuwa Allah yuko juu mutlaqan kwa kila mazingatio. Falahu al-uluu al-mutlaq min jami' al-wujuh, kwa hivyo Allah anakuwa juu mutlaqan bila mipaka katika wajhi zote, uluu al-qadr wa uluu al-qahr wa uluu al-dhat vitatu. Kwa yuko juu katika cheo, yuko juu katika nguvu, yuko juu kwa dhati yake. Faman jahada uluu al-dhati faqad jahada lawazim ismihi al-ali, yoyote anayekanusha kuwa Allah yuko juu kwa dhati yake basi amekanusha mojawapo wa vile vinavyolazimiana na jina la al-ali. Sawiki ni moja katika yale yanayofahamika kwa jina la al-ali. kisha akaendelea kueleza qaribun mujibun katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyotaja Imam Sa'd rahimahullah ta'ala katika ubeti huu. Tutakuja kueleza inshaallah ta'ala kile kilichobakia katika majina ya Allah aliyotaja katika ubeti huu. Tusimamie hapo inshaallah. Ittafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.